Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 3 stycznia 2017 roku. Jest piąta. Trójkowy budzik. Without the soul for getting down, must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Niedźwiedź często sięga po ten fantastyczny głos, nie tylko grający, ale także śpiewający, a tu udzielający się, myślę, z samego rana wszystkim nam. Michael Jackson z topu wszechczasów i Thriller z miejsca 124. 6 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Dziś wtorek, 3 stycznia. Słońce obudzi się kwadrans przed 8. Słońce zajdzie po godzinie 15.36, a więc dzień potrwa jeszcze niecałe 8 godzin, ale co najważniejsze, dnia przybywa. No jeszcze nie w dziesiątkach minut liczony, ten dłuższy od najkrótszego, ale jednak dzień dłuższy. Imieniny dziś Arlety, Danuty, Genowefy oraz Zdzisława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 3 stycznia. Kolejne miejsce topu wszechczasów. Na 125. The White Stripes. Yeah. nie tylko na topie wszechczasów, ale także na stadionach Bundesligi. Do usłyszenia, White Stripes, Seven Nation Army. 11 minut po godzinie 5, pora na prognozę pogody. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie, choć po południu nad północną część kraju napłynie cieplejsza masa powietrza. Dziś wszędzie pochmurno, będzie padał śnieg, po południu na zachodzie i północnym zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, a wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny, na zachodzie i na północy w porywach do 60, a nad sobym morzem do 70 km na godzinę. Miejscami wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie szybko spada, w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. A w dzień od minus 2 stopni na krańcach wschodnich, 0 w centrum, zresztą bez temperatury w większości regionów, dziś nad morzem plus 2, a na Pomorzu Zachodnim lokalnie do plus 4 stopni. Gansi w podsumowaniu tego, co po setce wydarzyło się na topie wszechczasów. Państwo jeszcze nawiązują między innymi nie tylko do Gansów, ale wcześniej także do Michaela Jacksona i do jego wersji Thrillera. Rzecz jasna, padają różnego rodzaju skojarzenia właśnie z tym śmiechem z koszmaru z ulicy Wiązów. Między innymi nasz wierny słuchacz, pan Robert, podpowiada, że mogliby to ludzie z branży opatentować. Ten głos końcowy idealnie pasuje do na przykład słabej baterii telefonu. No tak, to troszkę taki śmiech przez łzy, bo zazwyczaj rozładowuje się w najmniej odpowiednim momencie, a to przecież najczęściej też właśnie wtedy chcielibyśmy skorzystać. I nie do śmiechu najczęściej, nie do śmiechu. Także warto o tym także pamiętać, szczególnie gdy za oknami mróz i te właśnie nowinki elektroniczne bardzo szybko się rozładowują. Pan Paweł pozdrawia z Łodzi. Wszystkiego dobrego, obudzonym. Bardzo serdecznie dziękuję. Ach, i jeszcze nawiązanie, bo tego mi zabrakło. Do White Stripes pan Tomek informuje, że nie tylko w Bundeslidze można usłyszeć Seven Nation Army śmiewane przez kibiców, ale także bardziej na południe. Wiem, jak pisze pan Tomek, bo słyszałem, jak cały Mediolan skandował Ci siamo campioni del mondo. Pięknie dziękujemy. Na dzień dobry także pan Grzesiek z Myszkowa zgłasza swoją bojową obecność za oknem biało na termometrze plus jeden. Sygnał od pana Pawła z nad kubka z kawy, pani Virginia, pani Estera oraz pan Marcin są z nami. Pani Jani na Grenlandii, proszę przekazać, że tylko minus dwa u nasz sierża melduje się. No, dziś rekordowo minus pięć. Prawdziwe mrozy. Rzeczywiście zawstydziliśmy tym samym Grenlandię. Za chwilę muzyczne trójkowe kalendarium, ale wcześniej oczywiście kolejne nagranie z 23. topu wszechczasów. W budziku słuchamy tego, co po setce. Manam na 128. Przestrzeń. Czekam na wiatr, co rozgoni. Przez okno patrzę znużona, z tęsknotą myślę o burzy, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozboli dzienne skłębione zasłony. Stanę wtedy na roz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozboli dzienne skłębione zasłony. Stanę wtedy na roz ze słońcem twarzą w twarz. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie piątej sięgamy po wybrane wydarzenia także z historii muzyki z 3 stycznia. W 1795 roku Rosja, Austria i Prusy zawarły tajny traktat dotyczący ostatecznego trzeciego rozbioru Polski. 120 lat temu urodziła się Pola Negri, polska aktorka, międzynarodowa gwiazda kina niemego w latach 20. Zmarła w 1987 roku w Stanach Zjednoczonych. 111 lat temu urodził się Roman Brandstetter, dramaturg i poeta, laureat Nagrody Polskiego Penklubu za przekłady, autor sztuk Powrót Syna Marnotrawnego, Znaki Wolności, także opowiadań Patriarchowie oraz powieści Jezus z Nazaretu. Był też tłumaczem Nowego Testamentu oraz literatury angielskiej, w tym Szekspira. Brandstetter zmarł w 1987 roku. 91 lat temu w Niemczech powstała pierwsza sieć sklepów samoobsługowych, utworzona na wzór amerykańskiego Woolwortha. To był rok 1926. W 1945 roku zmarł Ferdynand Antoni Osendowski, pisarz, publicysta i podróżnik. A 7 lat temu zmarł Janusz Atlas, dziennikarz sportowy, przez lata związany z tygodnikiem Piłka Nożna. Zajmował się głównie korupcją w polskim futbolu, ekstraklasą, polską piłką reprezentacyjną. Jest autorem książek poświęconych właśnie tematom sportowym. Z muzycznego trójkowego kalendarza sięgamy po datę z urodzin. 71 lat kończy dziś John Paul Jones, multi-instrumentalista, producent i aranżer. Rzecz jasna, sławę przyniosła mu gra w zespole Led Zeppelin. Yeah. można robić przy budziku, nie tylko przy topie wszechczasów, ale także przy muzycznym kalendarzu na dziś. No, pani Agnieszka z Lublina na przykład siedzi. I się zastanawia. Co tu się dziś ubrać. Pani Agnieszka z Lublina o tym, że śniegu mało, a za to za oknem jakby jaśniej, a na termometrze zero. Co można robić o 5.30? No na przykład sprawdzać egzaminy próbne z angielskiego. Klasa trzecia, gimnazjum. Gimnazjum to takie coś, czego już nie ma. To od pani Virginii i jeszcze od pana Łukasza z pozdrowieniami dla żony, która to zrobiła tłusty czwartek w środę. Ejże, panie Łukaszu, wtorek, wszystko pan namieszał. Bardzo gorąco pozdrawiamy małżonka. Te pączki na dokumentacji fotograficznej. No co ja tu będę dłużej, no. No właśnie. I jeszcze pan Tomek oczywiście jest ładnie tam za oknem. To pan Tomek z Katowic, jak zwykle dla naszego budzikowego grona, codziennie parzący kawę. O, to jest jakaś korelacja rzeczywiście, pączki, kawa. Idealnie. A jak zwykle 5.30, to i pasuje nam prognoza pogody do tego. No i pochmurno. No i będzie padał śnieg. Po południu na zachodzie i na północnym zachodzie także deszcz i deszcz ze śniegiem. Wiatr umiarkowany i dość silny. Na zachodzie i na północy porywisty. Miejscami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. W dzień od minus 2 stopni na wschodzie, 0 w centrum, nad samym morzem 2 stopnie powyżej zera. Najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim do stopni plus 4. No i tak to w prognozie pogody wygląda. A jeśli chodzi o listę przebojów, nie tylko temperatur, to już za chwilkę sięgniemy po kolejne właśnie miejsca z tego, co po setce. Na razie wracamy do muzycznego trójkowego kalendarza. Wcześniej urodzinowo, rocznik 46, John Paul Jones, a teraz urodzinowo na okrągłe urodziny pana Seweryna Krajewskiego. Z najlepszymi życzeniami. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczy błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, że skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien jesteś ty. Prawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust. Braku słów, uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne, nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt głodu ust twych. Lat kończy pan Seweryn Krajewski. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 61 lat temu urodził się amerykańsko-australijski aktor, reżyser i producent filmowy Mel Gibson, a 48 lat temu niemiecki kierowca wyścigowy Michael Schumacher. Z muzycznego kalendarza pamiętamy o tym, że 47 lat kończy Jacek Chrzanowski, basista zespołu Hej. Hej, 2015. W 2017 roku na urodziny Jacka Chrzanowskiego. Muzyka do tego utworu, właśnie jego autorstwa, dzisiejszego jubilata. No i jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu i też najlepsze życzenia urodzinowe na 42. urodziny, które obchodzi dziś Thomas Bangalter, muzyk Daft Punk. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. We've come too far Urodzinowo. I jeszcze pan Tomek o tym, że Tomki to szczęśliwe chłopaki. No i dziś też mają urodziny. Get lucky, fajne, szczęśliwe chłopaki. 16 minut pozostało do godziny 6. Jeszcze pamięć i wdzięczność należy się Sir George'owi Martinowi. Brytyjski producent i aranżer muzyczny urodził się 91 lat temu, w 1926 roku. Sięgamy pamięcią po jego twórczość, rzecz jasna z okresu współpracy z Beatlesami. Love me do. Someone to ze względu na istotny wpływ na ostateczną postać twórczości zespołu bywa nazywany piątym Beatlesem. Sir George Martin, urodzony w 1926 roku, właśnie 3 stycznia, zmarł 10 miesięcy temu. Wracamy do topu wszechczasów na budziku za 13.06, a na miejscu 129. Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody what a joke. But, but you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Oj, tak fantastycznie, nie tylko przez ten tydzień, można by przez cały styczeń. Top wszechczasów, 23 notowanie, a w budziku to, czego zabrakło w tym zestawie podstawowym, 100 nagrań, a więc 100 i więcej. No więc słuchamy, wczoraj od 101 miejsca zatrzymaliśmy się na 129. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, oczywiście także z myślą o Bobie Dylanie, ubiegłorocznym laureacie literackiej Nagrody Nobla. 10 minut pozostało do godziny 6. Sygnał od Państwa, bardzo pięknie dziękujemy. Lista obudności się zapełnia w nowym roku. To bardzo miłe. Serdecznie dziękujemy Państwu za życzenia. Dziękujemy także za głosy na top wszechczasów, bo z budzikowego grona także Państwo wyłuskuje również i te wybrane od Państwa, że to moje nagranie, że to mój ukochany zespół. To zresztą bardzo cieszy i temu, myślę, ma służyć również i to podsumowanie 100 i więcej. Wtorek, 3 stycznia przed nami. Słońce budzi się kwadrans przed 8, zajdzie po 15.30, a dzień potrwa niecałe 8 godzin. Choć co, myślę, bardziej optymistyczne, co akcentujemy, dnia przybywa. Dziś Arlety, Danuty, Genowefy oraz Zdzisława składamy najlepsze życzenia imieninowe. Miejsce 130 topu wszechczasów. To Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption.